Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah kurbanla ilgili meseleler. Kurban da İslam'da bir mali ibadet İslam'da. Elhamdülillah İslam'ın bu güzellikleri bunlar böyle. Zekat, sadaka-i fıtır, adaklar, kurbanlar İslam yardımlaşma olmuş İslam'da bunlar oluyor. Kurban, Adem Aleyhisselam'dan başlamış bu ibadet, kurban ibadeti böyle. İki oğlu vardı, yani daha fazla da ikisi israf oldu. Habil, Kabil arasındaki böyle kurban adadılar bunlar da böyle. Demek ki kurban meselesi, Adem babamızdan beri her peygamber alan bir ibadet türü. Bismillah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde Bismillahirrahmanirrahim İnne a'tayna kel kevser İnne melam bir azametimiz de melam biliyor. E'tayna ke sana verdik. Şimdi burada e'tayna yani i'ta geliyor. İ'ta karşılıksız anlamına geliyor böyle. Buradaki kefte zamirdir, muhataba, sana anlamına geliyor, peygamberimize geliyor. Abi biz sana verdik, neyi verdik? El-i Kevser, Kevser'i verdik. Kevser'in şu anlamı var, yani genel anlamı hayrı kesir deniyor buna. Her tür hayırlar verdik böyle. En başta tabii peygamber verilen en büyük hayır, o görev, peygamberlik makamı, peygamber olması, ilim, vahiy gelmeleri bunu kapsıyor. Bunun bir anlamı da peygamberimizin buyurduğu hadis-i şerifine geçiyor. Cennette bir ırmak var. Adı Kevser ırmağı. Irmağı böyle. Bu ümmet-i Muhammed'e özel bir ırmak. Bu ırmak böyle. Yani tadı başka, rengi başka, her şeyi başka. En güzel ırmak, bu ırmak elhamdülillah Ümmet-i Muhammed özel mahsus bir ırmak. İnşallah bu içeriz ona inşallah. Şimdi Mevlam da burada buyurdu peygamberimize, yani sana Habibim her tahiri verdik. Ne gerekiyor? Şükür. Gerek böyle. Mevlam buyuruyor, fesalli. Fe fail cezaya deniyor fail buradaki fe'ye. Bunun karşı olarak abi sen de namaz kılarak şükret. Dile değil. Neden? Bir nimetten bütün beden yaralanıyor. Yani insan bir su bir isten mesela harita basıp da insan bir elma, portakal bir şey yese bütün beden buna yaralanıyor. Yani dile elham demek yeteri olmuyor. En büyük şükür nedir? Namaz da oluyor böyle. Dilde, bedende her uzu ilgim ona böyle. Namazın hiç ki namazını li rabbike. Burada lam var. Li harfi cer deniyor buna böyle. Bu esra okutur. Onun li rabbi esra oluyor oradaki böyle. Bütün iş bu lamda. Nedir bu lam? Namazın ruhu bu lam işte, ama ruhu böyle. Şimdi namazın mesela farzları vardır, içten dışında. Dış organlar, iç organlar ayrılıyor bunlar böyle. Kalp, göz, şunlar bunu ayrılıyor böyle. Fakat namazın da asıl özü ruhtur böyle. Yani bir bedende, organlar hep sağlam olsa, sağlıklı olsa, organlar iyi olsa böyle, ruh çıktı mı, leş oluyor sen böyle. Cenaze o insan böyle böyle. Namaz da bu nedir? İhlas işte böyle. Allah'a işte yaşayalım böyle. Rabbim fesalli kıl abi namaz kıl. Li rabbike bak çok. Bu lam. Lam'ı tahsis deniyor buna. Yani has özel olarak namazını Rabbin için kıl. Rabbin için kıl namazını böyle. Venhar. Bir de kurbanı kes, devini kes. Şimdi buradaki venhar kelimesi eğer kurbanını kes anlamına gelseydi kesin olarak da o zaman kurban farz oluyor. Çünkü farzlar nedir? Kat'i kesin delildir farzlar. O zaman farz olur böyle. Eğer Kur'an-ı Kerim'de bir emir kesinse, mesela namaz kıl, fesalli namaz kıl, zekatını ver. Kesin o emir bunlar, farz oluyor böyle. Burada ben her baş anlamına gelebiliyor böyle. Şimdi hatta bazı ulemaya göre namaz elini göğsüne koy anlamına geliyor burada bu. Nahr göğüs anlamına geliyor böyle. Bir de deve göğsüne kesildiği için devenin anlamına gelebilir böyle bu. Şunu Hanefi'ye göre bu benhar fakat bu delil kat'i değil ama kesin değil böyle. Bu delil zanni deniyor buna. Yani zan da bir delil kanık olduğu için bu. Onun için farz denmiyor kurbana böyle. Ama kurban İslam'da var. Kesilecektir böyle. Hüküm olarak iş olarak değişiyor böyle. Benhar kurbanda kes anlamına geliyor. İnne şani eke Habibim sana şerreden yani sana kim besleyen, düşmanlık besleyen kuvve o kimse yadır ebter böyle. Bir gün Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Mekke'ye mükerremede bu ayet-i sure geldi. Çıkarken Harem-i Şerif'ten çıkarken dışarıda tam çıkışında birine karşılaştı. Bir müşrik yani. Az bin vail. Bir müşrik. Böyle konuştular. O müşrik işte girince ondan sonra Ebu Cebel yanındakiler senin sesini duyduk. Birine konuştun. Kimle konuştun? Hul Ebter. O Ebter'le konuştum ben de be. Peki Ebter. Ebter arkası olmayan, nesli olmayan, soyu olmayan. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'dan çürüğü öldüğü için, erkek çürüğü öldüğü için böyle öyle demişti Peygamberimize Ebter. Yani onu, Peygamber Muhammed öldü mü arkasında artık erkek oğlu çürüğü yok. Onun soyu kesildi. Böyle böyle. Tabi Peygamber duydu bunu. Tabi böyle. Duydu yani. Bir Ebter, bir hakaret, aşağılama olmuş oluyor. Meryem buyurdu, huve o Ebter. Sen değilsin. Huve o. Öyle o Ebter böyle. Peygamberimizin bu elhamdülillah adı sanı, şanı devam ediyor. Böyle. Dünyanın da böyle. Kimi kaç milyonlar Müslümanlar böyle. Hele gelip geçenler. O kadar sahabeler, tabi etmeye tabi, o kadar evlullah, meşayih-i kiram, sözleri, ulema-i kiram, abidler, zahiretler, şakirler böyle. Trilyonlar, katrinler gelip geçmiş böyle. Peygamber savaşı getirenler. Meryem buyurdu, hu böyle, odur hep derim böyle. Unuttu gitti adı yani böyle. Şimdi kurban ne anlama geliyor? Kurban kökü kurbiyet. Yakınlık anlamına geliyor, kurbiyet. Mesela artık karip. Beyidin zıttı, beyid uzak. Beyid uzak, karip yakın anlamına geliyor. Kurban kurbiyetten geliyor. Yakınlık anlamına geliyor böyle. Allah-u Teala yaklaşma cennet anlamına geliyor. Manevi olarak böyle şey böyle. Bir de tabi bunun şer'i anlamı var böyle. Ne anlamı şer'i böyle? Belirli günlerde belli hayvanları kesmeye kurban deniyor şer'i böyle. Belirli günlerde. Günü belirli böyle. O sırada gelir inşallah. Akşam inşallah. O günden önce olmaz. O gün geçtiği olmaz böyle. O günlerde Allah'ın takdir ettiği belirli hayvanlar onların kesilmesine kurban deniyor. Fakat buradaki niyet önemli böyle. Tekarrüben diyor fukara. Tekarrüben. Allah yaklaşma niyetiyle Allah için kesmek. Yani niyet namaz neydi bu şekilde? Kurbanı Allah rızası için kesmek kurbanı da böyle. İşte eti için, şu için, bu için işte gösteriş olursa onun tabi bu boşa gidiyor. Et oluyor yani böyle. Boşa gidiyor böyle. Şimdi kurban hükmü nedir? Şimdi ben geleyim ona bir hükmü böyle. Farz değil. Delil kesin değil. Delil zanı değil böyle. Zanı da yani bizimle böyle. Hanefi de vacip olmuş oluyor. Vacip yani mutlaka yapması gerek anlamı geliyor. La anlamına geliyor böyle Hanefi de. Maliki de Şafi de sünnet-i müekket böyle. Zaten Şafi mezhebinde vacip yok bir kavram şey böyle. Farz vardır, sünnet vardır böyle. Sünnet ayrıdır böyle, kuvveti zayıf olur artık böylece. O da vacip böylece. Şimdi vacip sırf ayetlerine dayanmıyor da hadis-i şerif var bir de. Hanbel İbn-i Maci Hakim böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Mümbecede sıaten. Bir insan gücü yetse yani imkan olası gücü yetse belem yullahi Kur'an kesmesi ama. Yani Kur'an bayramı geldi. Kur'an kesmeye gücü var. Yani mali, maddi durumu da müsaittir. Öyleyken kurbanı kesmese yakıra ben de müsaade. O gün bir yaklaşması bizim namazgahlarımıza. Peygamber böyle bak. Namazgahlarımıza yaklaşmasa böyle. İmkan olduğu halde eğer kurbanı kesmezse böyle. Şimdi burada bir tehdit var böyle. Tehdit var böyle. Bunun için ne yapıyor İmam Hazretleri, Ebu Hanife Hazretleri? Kur'an-ı Kerim'in şey, kurbanın vacip olduğunu işaret bulunuyor. Muşak böyle. Hanefi'ye göre vacip oluyor böylece. Şafi de sünnet-i müekkettir. Şimdi Hanefi de tabi Müslüman şartlara bunları. Gece konuda inşallah nasip olsa. Bu şartlar kimde bulunsa erkek olsun, kadın olsun, evde kim olsa olsun böyle, hepsine vacip oluyor böyle. Şafi de ise aile reisine sünnet-i ayın deniyor. Şafi. Yani ailesi kesti mi, diğerinden sakit oluyor mu sonra böyle. Mesela hanımın da çok malı mülkü var, mal parası var, altın her şey var mesela böylece. Ama aile reisine kesti mesele oluyor bir Şafi de böyle. Hanefi de herkes çek böyle. Şimdi kimlere vacip oluyor? Ona bakalım inşallah. Tabi Hanefi'ye değişti mezhepler. Biri el-İslam ediyor, Müslüman olmak böyle. Her ibadette bu şart böyle. Yani Allah'a bakalım, bir insan Müslüman değilse, ateist olsun böyle, ne olsa olsun böyle, adı mühim değil böyle. Adı İslam adını babası anı takmış olabilir böyle. Ama dinden çıkmışsa, işte şudur, budur, ideoloji sapmışsa, gayrimüslimse ona tabi vacip olmuyor. Yapsa ne olur? Et olur. Bir şey olmaz böyle. Hacı gitsin o da olmaz yine böyle. Müslüman olmak şart böyle böyle. İslam dininin kurallarını korumak. İslam dininin böyle. İtikaden, inanç tabi korumak böyle. Yani şu ince mehsas mesele böyle. Allah korusun. İnsan böyle bir kelimeyle dinden çıkabiliyor Allah korusun böyle. Allah korusun böyle. Nasıl oluyor bu? Bir gayrimüslim de bir kelimeyle İslam'a giriyor ama ya. Değil mi? Bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi, Atatürk ne olsa, Mecusi mesela böyle bir kelimeyle getiriyor, oldu Müslüman. Bak hem bir kelimeyle, bir şey yapmadan daha başkaları böyle. Bir şey yapmadan daha böyle. Hatta Hazreti Ebu Hüreyre'nin bir şeyi vardır böyle. Hiç namaz kılmadan kim cennete girecek Müslümanlardan? Hiç namaz ömrü kılmamış ama. Kimse de girecek. Bunu soruyor, peygamber soruyor böylece. Tabi bulamıyorlar. Sonra kendi buyuruyor böylece. Uhud Harbi'nin en kritik bir anında. Yani kritik artı düşman üstün gelme üzere müşrikler. Çok tehlikeli bir anında. Biri geliyor Musallah dini silahlanmış böyle. Geliyor. Müşrik ama. Müslüman değil. Baktı ki peygamberle konuşmak zaman yok peygamberimizin böyle. Her tane sağmış müşrikler ona saldırıyorlar. Karşım vardı. Ya Resulallah önce Müslüman olayım hemen savaşa gireyim mi? Peygamber de eslim sümme katil. Eslim sümme katil. Önce Müslüman sonra savaşa gireyim. Neden? Müslüman savaşa girse boşuna ölecek. Şey olamıyor şey yapmadan böyle. Hatta cennete gidemiyor. Müslüman olsun böyle. Ben böyle Eslim, sümme katil. Ben Müslümanım. Oradan kelime getirip bağırarak Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne abdühü ve resulü dedi muhteremler. Savaşa girdi, çok savaştı ve orada şehit oldu böyle. Hiç namaz kılmadı. Ama gelmiyor namaz vakti var. Kılmadı böyle böyle. Demek ki bir gayrimüslim, bir müşrik, bir kelime şahit Müslüman olduğu gibi böyle, Allah korusun, bir kötü sözle de çıkıyor mesela böyle. Ben de mesela neydi bazı, Allah baba diyor haşa böyle. Gitti işte Allah baba. Hristiyan'a göre o. Hristiyan'a göre üç ilah var, teşhis diyorlar böyle. İsa babası yana haşa Allah diyor böyle. Böyle. Onun için yani çok dikkat etmek gerekiyor. İslam'ı inancı korumak muhtemelen. Konuşlarım ne kadar böyle. Sonra tabii zengin olmak gerekiyor. Kurban kesmesi vacip olmaz üzere. Zenginlere vacip oluyor. Bu zenginliğin tabii bir alt sınırı var. Yukarı sınırı yok. Yani tabanı var ama tavanı yok. Zenginliğin artık olur zengin olur. Yani yok sınırı böyle. Ne kadar bu? Hanefi'ye göre fıtra nisabı. Fıtra nisabı böyle. İki tür nisab vardır. Nisab belli bir ölçü zenginlikte böyle. Biri zekatın nisabı var, bir de fıtra nisabı var ayrı muhtemelen böyle. Ne fark ediyor? Zekatta ancak altın ve gümüş gibi böyle bunlar bir ticari mal giriyor zekat nisabında. Kurbanda ise böyle her şey giriyor fazlası, ne varsa fazla böyle. Fazla evi var, fazlası var, hatta giyimi fazla, kitabı fazla. Neyi varsa fazla giriyor bunlara böylece. Evinden mesela fazla eşyalar var böyle. Bunlar hep giriyor bunlara böyle. Bu kimse şeran zengin sayılıyor. Bu tabanı bu. Yukarısı yukarısını böyle. Gider yukarı böyle. Şafii mezhebinde değişiyor işte. Kimlere kurban bağcı muhtemelen. Zengini değişiyor böyle. Bir kimse Kur'an bayram günlerinde yani kesim günlerinde bizim günlerinde böyle. Kendisi tam başta. Bir de kine bakmak, hükümlüyse bakmakla öyle. Onunla yetecek böyle zorunlu ihtiyacını karşılayacak. Bayram günlerinde. Bak zorunlu ihtiyacını karşılayacak. Efendim bayram ile kanepe falan bir şey yok bunların böyle böyle. Ekmeğini, zeytini, peçorabası mesela karşılayacak olduğum böyle. Bunlara ne oluyor? Bir de kurban olmaya gücü varsa ona sünneti müvekket oluyor Şafi noktada böyle. Yani Şafi de çok daha sıkı. Yani kurban kesimi çok daha sıkı onlarla böyle. Demek ki bir kimse tabii kendisi ve ev halkını bak hükümlü onların geçimini sağlayacak kadar bayram günlerinde ama. Bayram günleri ekmeği, ne zeytini, neyse böyle lüks yok fazla bir şey böyle. Bunlar böyle. Kurban almaya gücü varsa ondan sonra da mevket oluyor. Şahane muhtemelen böyle. Bir de mukim olmak şimdi. Mukim, ikame, durmak anlamına geliyor böyle. Misafirin zıttı oluyor. Yani bir insan Kur'an bayram günlerinde mukimse, yani vatan aslında duruyor. Köyünde, kasabasında duruyor böyle. Gitmiyorsa başka yere, o günde gitmiyorsa böyle. Onun da Hanefi'de Kur'an vacip olmuyor. Neden olmuyor? Bunda tabii güçlük var ama ya. Yani eski zamanda da mesela devele gidiyor, çöllere gidiyor böyle. Yani tuttuğu bir koyun keçti yolda. Çölde keçti. Ne yapacak onu şimdi burada? Ya o gün kokar hayvan o sıcakta. Kim versin çölden ondan böyle. Zorla kurtar o şekilde böyle. Hatta Cuma'da mesela fazla olmuyor seferiye, yolcuya. Cuma'da fazla olmuyor böyle. Cuma namazında işte git kal, arabadasın, araban bile olsun. Çoluk çocuğun var, şunlar bunlar var böyle. O da farz olmuyor. Öyle mesela kaçak işin mesela bunlar böyle. Oruç da mecbur olmuyor tutması. Yani kolay bu seferi de bunlar böyle. Namaz da kısalıyor. Bak, dört rekatlar. Yani seferi de kısalıyor. Namaz kısaldığına göre oruç bile kadar kesin farzken böyle o bile imkan olduğu halde böyle kazaya bırakması kurban vacip olmuyor böyle. Hanefi'de. Şafi'de ise yolcu da olsun gene ona kurban sünneti mekat olur. Şafi'de böyle. Yolcu da olsa böyle. Şimdi mesela Hanefi'de bir insan bayram günlerinde, bir, iki, üç günde Hanefi'de, kurban kesme günde, üç Hanefi'de, o günleri yolcu olsa, bilhassa son vakti de, eğer yolcu ise, kesmedin mi, bir şey yok böyle böyle. Bir insan mesela bayram günü gezmeye gitti, akrabasına gitti, anabasına gitti, uzak yere gitti mesela, seferdi mesela, Hanefi'ye göre üçüncü gün evine geldi. Akşam bir saat daha var. Daha kurban kesme zamanı da kesmesi vacip muhtemelen böyle. Onu kesecek mi böyle böyle? Eğer daha böyle almışsa, olur ya mesela insan kurban evini almış. Niyeti kesmek böyle. Bayram günü bin telefon geldi Allah korusun. Biri ölmüş cenaze yakını. Acele gel bakın böyle. Hemen koşuraya gitti. Ağrısla komadayken öldü, cenazedeyken bu şekilde. Üçüncü günün döndü. Akşamda yarım saat var. 15 dakika var akşam. Ne yapacak? Kovil almış hemen onu kesecek bile. Kestik mi tamam. Yüzmesi ayrı. Almamışsa hemen bulabilirse alacak kesecek. Aksi ne yapacak? Onun bedelini sadaka verecek. Bedelini muhtemelen böyle. Zengin olan böyle. Bedelini verecek. Hatta bir insan son günü, bari üçüncü gününde zengin olsa, üçüncü günü. Mesela birinci, ikinci günleri yok diye bir parası mı yok böylece. Üçüncü günü böyle para geçti. Mal satıldı, miras oldu. Şu neyse artık bir şey oldu böyle. Üçüncü günü oldu mu, onu kurban vacip olur. Böyle. Bir çocuk mesela, çocuğun malı var. Nasıl malı var? Annesi ölmüş, baba ölmüştür mesela. Neyse, çocuğun bir malı vardır. Ona vacip olmuyor şey, İmam Muhammed'e göre. Fetva bu kabul edeceğim böyle. Ama çocuk ergen oldu. Bari üçüncü günü mesela. Böyle. Ergen oldu. Mal da var. O da vacip olmuştur böyle. Bir gayrimüslim. Hristiyan Yahudi. Bir müşrik. Bari üçüncü günü mesela Müslüman oldu böyle. Durumu zenginse, yani kurma kesmeye gücü yetecek bir şaldeyse o kurma vacip olmuştur böyle. Olacak hayvanı kesecek. Eğer alım o anda imkanı yoksa, vakit darsa ne yapacak? Bedelini verecek muhtemelen böyle. Yani bundan her insan faydalanıyor muhtemelen böyle buna. İnsanlar böylece. Şimdi hemen her sene esir olurdu. İşte elhamdülillah oku olmuyor muhtemelen fazla böyle. Kur'an-ı Kerim yaklaştı mı hemen bir dedikodu başladı böyle. Hayvan katliamlar, şunlara, bunlar artık resim şekerler, şunlar, gazete, masraya böyle bir katliam. Sanki bir merhametli iş yapıyor insanlara böylece. Peki bu et yemiyor onlar? Et en iyisi onlar yiyorlar muhtemelen böyle. O da kesildi ama. O da kesildi. Yani kurban gelince sen de bir defa böyle. Sen bir defa kurban kesin gelince o zaman merhamet kalıyor. Hayvan severler. İnsan sevim hayvan severler bunu. Herkes cinsini sever. Halbuki kurban oranında herkes doyuyor muhtemelen böyle. Fakir doyuyor, fukara doyuyor. Kedi köpeği doyuyor değil mi? Tabii böyle. Karınca doyuyor, yer atıyor. Karınca doyuyorlar onlara böylece. Herkes doyuyor böyle kurbanda. Bir de hürriyet var ama yani kölelik zamanında o olmadı şimdi böyle şimdi. Esaret olsun ya günümüzde. O da vacip olmuyor tabii böyle. Şimdi bir insana kurban vacip değil. Ama kesmek istiyor. Hiç böyle kurban keseceğim diye ağzından bir şey çıkmasa böyle. Çıkmasa, alıp keserse nafile olarak olur bununki. Tabi nafilenin sevabı düşüyor vacipten. Nasıl vacip namazın başka, farzın başka, nafile namazın başka böyle. Değişiyor böylece. Alıp kesse böyle kurban keseceğim diye bir şey ağzından çıkmadan keserse etini kendini yiyebilir. Çok şey yiyebilir. Ama kurban vacip olmadığı halde ben de bayram kurban keseceğim derse ada giriyor. Ada giriyor. Bana vacip değil böyle. Vacip böyle. İşte ben de kurban böyle bir kurbana gireceğim. Ben de keseceğim. Ağzından söz çıktı mı işte gireceğim başka bakımda. Ağzından bir söz çıktı mı keseceğim derken böyle ada giriyor. Ne olacak ada konunca? Eti yemiyor. Çocuğu yemiyor böyle. Usul kuru yemiyor. Bir de zengin yemiyor ondan böyle. Ancak fakir olacak ondan böyle. Yani dikkat etmek gerekiyor. Nafile için, adaya girmemesi için meselenin Çok koruma gerekiyor burada. Bir de bayramdan önce, 10 gün önce tıraş olmama gibi şey var benim. Kural var muhtemelen böyle. Bu da müstahap 3 mezhepte. Hanefi, Şafii, Maliki'de. Hanbeli'de ise haram olur bu şey yapanlar böyle. 3 mezhepte müstahaptır böyle. Yani sünneti yakın. Şafii, Hanbeli, Şafii, Maliki, Hanefi'de. Min erade telgiyyete. İnsan kurban kesmeyi niyet etse, diledi. Yemen nahri, Kur'an gün, bayram günlerinde. Fela yehus almasın. Bir aşçı minel zilicedi, zilicenin ilk 10 gününde almasın. Min bedeni şarem, beden bir kıl koparmasın. Bir insan kurban kesme niyeti varsa demek ki, zilic ayı girdi mi, ilk 10 gününde, 10 günde yani 10 gün kala Kur'an bayramına ne yapacak? Bedeninden bir kıl koparmayacak böyle. Başından, sakalından, koltuk altı neyse böyle bedeninden bir kıl koparmayacak buradan böyle. Vela yok alim zufren, zufrevi tırnağını kesmeyecek buradan böyle. Bu da bir yani sünnetin bir aşağısı böyle, müsamuk şey böyle. Demek ki Kur'an bayramı 10 gün kala. Zilç ayı derler buna böyle. Şu an ayımız Zilkade. Ramazan gitti mi arkadan gelen Şevval deniyor muhtemelen. Şevval. Ya bunda bilelim işte, ayları bilelim bunda inşallah. Ramaz ayı belli. Recep ayı belli. Şaban belli. Üçü belli bunda herhalde bunlar böyle. Ne kalıyor bayram şeyden Ramazan sonra? Şevval ayı böyle. İkinci Zilkade. Şu an Zilkade'yiz böyle. Üçüncü Zilhicce. Zilhicce ayı da çok önemli ay. 10 günü biraz da böyle. Hem haç ayları bunlar böyle. Neden bu şekilde böyle bu? Hacdaki muhrime benzemek için ihramlara. O bakalım böyle. Bir insan hac niyeti ihrama girdi mi? İhrama girdi mi ne oluyor? Gerçi kadın özel ihram bir şey giymiyor ama muhrim oluyor böyle, niyet ediyor. O da aynı şeye tabi, hüküm tabi. Böyle. Kadın da tabi böyle. Demek ki saçını tıraşlanmaz, sakalını kesemez, boyunu kesemez, koltuk alıp pislik temizliğini yapamaz. Sana kesemem. Sana kese ne olur Kur'an bayramında burada? Bir şey olmadı burada böyle. Ama harçta cezası var. Kur'an kesiyor. Harçta cezası var. Şimdi gelin inşallah kurbanlık hayvanlar. Kur'an'a geliyor. Behemet-i En'am. Behemet-i En'am geliyor. Dört ayaklı evcil ehil hayvanlar. Dört ayaklı evcil hayvanlar. Dört ayaklı bakarız. Ayak mı olur böyle? Evcil ehil hayvanlar. Ehli yiyenler. Ehli hayvanlar. En'in ehli vahşinin zıddı. Vahşi olmayan böyle böyle. Ne bunlar tabi? Koyun, keçi, sırmanda ve deve. Bu kadar da böyle. Koyun. Yani en makbulü koyundur muhtemelen aslında böyle. Sonra keçi geliyor. Sonra sığır geliyor tabi. Manda, deve böyle. Beş hayvan türü vardır. Bunlar deniyor, Behemet-i En'am, dört ayaklı evcil, ehli hayvanlar böyle. Bunları kesmesi gerekiyor böyle. Et yenen av hayvanı mesela, geyik diyelim böyle, vahşi hayvan böyle, insanı yakalamış, tutmuş. O da dana gibi hayvan, geyik de muhtemelen böyle. Eti de yeniyor, okul olmuyor muhtemelen böyle. Olmuyor böyle. Ehli hayvan olacak böyle, vahşi hayvan böyle. Bir de bak ne geçti, dört ayaklı değil mi böyle? İki ayaklı hayvan da olmuyor. Hindi, kaz, ördek, horoz ne varsa onlar olmuyor onlar böyle. Hatta bir insan gerek adak, gerek kurban niyetiyle mesela horoz, hindi bir şey keserse Allah kulu harama yakın, tahrim mekruh mudur böyle. Mecusi adet olduğu için böyle, ateşperest tapınağı ona benziyor böyle. Bahanesi vardır mesela, bir araba alacak, tavuk horoz keserim ben, ne yapayım Allah korusun böyle, onu et yemem muhtemelen böyle. Hele araba önüne kesse sonra böyle Allah korusun, koyayım ne kesse, et yemem muhtemelen böyle böyle. Allah'ın hiç kesilmem böyle. O arabayı kesilmem muhtemelen böyle. Ne o kana kan demi diyorlar, halk arasında böyle. Yok öyle bir şey muhtemelen böyle. Sadaka verirsin, o karşılarsın böyle böyle. Peki bunların şartları var mı böyle bir? Var tabii. Koyun keşi bir yaşında olacak böyle. bir yaşını dolduracak ama. Dolduracak, ikinci yaşına girmiş olacak böyle. Hangi yaş böyle? Hicri yıla göre. Mesela Ramazan birinde doğdu doğum bu sene. Her sene Ramazan'ın bir oldu mu bir sene dolduruyor böyle. Ama milade kişiye göre 10 günü daha kısa. Uzun olarak kısa. Hicri seneye göre bir yaşını dolduracak işine girecek böyle. Koyun ve keçi. O söyle. Yalnız koyunda bir müsamaha koyunda burada. Eğer koyun iri yapılıysa koyun. Besli koyun, iyi koyun. Mesela artık besli koyun böyle. 6 ayını doldurmuş, yine girmiş olacak ama böyle. Yine yani daha fazla olacak olsa böyle. Eğer gösterişli olsa bir yaştan kadar, o da oluyor kurban oluyor böyle. Demek ki bir kuzu da, eğer gelişmiş olsa kuzu, annesi yanında belli değil artık böyle, cüssü olarak neyse böyle. Yaşını almamış ama olabiliyor. Keçiye gelince, keçi yaşlı olması şart keçi materyal. Yani keşke iri de olsun böyle, beş dolduracak. Hanefi de, Şafi de iki kişi dolduracak. Keşke oldu böyle. Hanefi de bir yaşında dolduruyor, keşke oluyor böyle. Sığır manda. Keşke dolduracak, üç yaşından gün alacak. Üç yaşından muhtemelen böyle. Sığır ve manda. Böyle kapak atma falan bunlar böyle. O ayrı mesele böyle. İslam verdi burada, yaş vermiyor İslam burada böyle. İki yaşını dolduracak. 3 yaşına girecek böyle. Sırmanda aynı bunlar. Bunlar giriyor böyle. Bir de deve. Deve böyle. Tabi Arabistan'dan çok deve kesildi şimdi böyle. Burada pek kesilmedi şimdi bilmiyoruz onları böyle. Deve de ne olacak? 5 yıl olacak. 5 yaşında olacak deve muhtemelinde. 5 dolduracak. O zaman deve ne oluyor? Kurum oluyor böyle. Şimdi koyun keşi ancak bir kişi adına kesilir. Koyun keşi. Mesela öyle koçta var ki böyle gelişmiş, değerli mesela. Belki bir dana fiyatı oluyor cevabında. Bir kişi kesemez ama. Ancak tek kişi kesebilir. Koyun keşi böyle. O da olur böyle. Sırmanda deve. 7'ye kadar izin var. Birinin 7'ye kadar böyle. Tek kişi diye bir şey yok böyle. Bir olur, iki olur, üçü, dört olur, beşi, altı, yedi olur böyle. Halk arasında bir şey var böyle işte, çek olacak mı? Yok öyle bir şey yok böyle. Öyle bir şey yok böyle. Birden 7'ye kadar ortak oluyor bunlar böyle. Yalnız ortak kesmede bazı incelik de var muhtemelen böyle. Ortak kesmede. Önce ortak hepsi Müslüman olması şart. Şart materyaller. Öyle insanlar Allah korusun mesela böyle içki de içer, dine imanı söver. Allah korusun böyle. Dine imanı söver Allah korusun. Kıpkızı kalır materyaller. Nikahda gitti, imanlık hepsi gitti materyaller böyle. Bir ibadet hepsi gitti böyle. Hac da gitti. Dine imana söyledim böyle. Hatta geçmişine süver. Bak orada geçmişine vardır. Neden? Kaç peygamber insan geçmişinde? Ya muhtemelen böyle ya. Sürerler diyor mesela. Geçmişine mesela soruyor böyle. Geçmişine sorduğum Allah korusun. Kaç peygamber onun geçmişinde muhtemelen böyle. Yani kitaba, dine, imana, Kur'an böyle sürer Allah korusun böyle. Kâbı olur bunlar Allah korusun böyle. Veya mesela imanın bir şartı nedir böyle? Kitapta iman yok. Kur'an'daki iman böyle. Bu Kur'an kitap. O ne kadar biliyor Kur'an kitabı böyle. Oradaki ahkam ilahi. Ona inanmak var böyle ya. Mesela açı gelmek haram. Ya bu zaman olur mu böyle? Faiz haram. Bu zaman olur mu böyle? Gitti muhtemelen böyle. Yani kendi faiz almasa bile ama faizin haramlığını inkar etti mi, kabullenmedi mi? Oldu ki kafir muhtemelen böyle. Yani ortak kesmede bu kural çok önemli. İslam olması ortak kontrol böyle. İslam inancısının olması gerekiyor. Gerekiyor böyle. Olmasa ne olur? Hayvan tek hayvan olduğu için hepsinin gibi için o kabul olmuyor ortak kontrol böyle. Yani bölünmüyor böyle. Tek can için hayvan böyle. Tek can böyle. Yani bir İslam'a şüphe olsun böyle bir kişiden hiçbir olmuyor böyle. Bir de ortakların kurban niyetiyle katılması gerekiyor buna. Kurban niyetiyle katılması gerekiyor. Öyle bir var mesela, din ilgisi yok böyle. Ben de gireyim de böyle, bol şey yapayım, sucuk yapayım diyor, şunu yapayım, bunu yapayım mesela böyle. O şey giriyor böyle. Aman muhtemelen böyle. Allah razı için, Allah için yaşayalıyor. Var ya bak, lirabbiki var böyle. Allah için niyet olacak yaşayalıyor. Tek arıyor ben, kurban niyetiyle girmesi gerekiyor. Bir de hisler eşit, hisseler eşit olacak böyle. O çok normal. Hisse eşit böyle böyle. Dedim ki 7 kişi. Tabii 6, 5 başka 7 kişi mesela böyle aldı abi 7 bin liraya. Herkes 1000 lira verecek bu tane böyle. Biri diyor ki ben 1500 liraya yetinmez fazla alayım. Bir efendim 1 lira noksan olmaz. Herkes olacak bu tane böyle. Hatta fıkıh kitaplarında şey bir kural kuşuyorlar bu konuda muhtemelen böyle. Bir kişi öldü diyorlar böyle. Ailesi bir erkek öldü. Arkadan hanımı kaldı. Bir oğlu bir kızı var. Şimdi böyle böyle. Şimdi yanında ayrılmış mesela ölen kişi. Tabi miras oluşturma kaldı bu inek. İnek miras kaldı bunların böyle. Damağı paylaşılmamış an böyle. O arada barem geliyor. Anneleri, kızı olduğunu toplanıyorlar. Tabi böyle beraber kesilen bunu, kurban kesilen bunu. Olmuyor muhtar. Et oluyor. Hisse değil, bir olmuyor ki böyle. Kadın hakkı 8'de 1. Erken 2 katı, kızın 1 katı. Eşit olmuyor. Yani bak. Olmuyor muhtar böyle. Yani hisse eşit olacak böyle. Eşit olacak böyle. Böyle duyuyorum mesela, bazı diye bastım. Ben diyor, yarısı alacağım bunu diyor. Yarısı üç alınmış bakalım böyle. Olmaz muhtemelen böyle. Öyle et değil bu. Kurban bu muhtemelen, kurban böyle. Ben de işte ben 3 günüz mesela 3 kişi kadar para veriniz. Ben de 3 kadar para vereceğim. Bunu yarısı alın, ben alacağım diyor. Olmaz muhtemelen böyle. Peki ne yapabilir böyle istiyorsa? Kolay var. Bilse kendisi. Hanımla ilgisi kartımız böyle. Mesela babasının rahmeti onu katar böyle. Bizi katar böyle. O zaman 3 hisse olur böyle böyle. Ama böyle yapmadan böyle sırf böyle para fazla vereceğim diye yarısı benim derse ama muhtemelen böyle. 3 şartı var demek ki bak ortakta böyle. Evvela her birinin Müslüman inancı üzere olması. Dinde hassas olma, dinde hassas böyle. İman meselesi çok hassas ama çok muhtemelen böyle. Çok ama böyle. Allah korusun yani böyle ya. Yani insan ağzından bir ses çıkar, söz çıkar Allah korusun böyle. Bilime gitti. Onu da ölsün olur. Gitti kafir. Ebedi cehennem yok bak. Ebedi cehennemde Allah korusun. Böyle böyle. Hatta bir salih biri buyuruyor muhteremler. Yani salih evliya almak aşağı demektir böyle. Bilsem ki diyor ecelim yaklaştı. Eğer şuraya kadar gitsem evli olacağım orada. Burada evli de değilmiş ama böyle diye. Ecel mi gel ama diyor. Burada ben tercih ederim böyle diye. Yoldan önce bilemem diye böyle. Şeytan bir anda bir şey kalbime girebilir. Allah korusun bir aklımı çalabilir bile böyle diye böyle. Yani çok tehlikeli muhtemelen böyle. Bir gece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı itikaftayken Mescid-i Medine-i Mürer'de Aleyhisselam Hazreti Peygamber. Hani Safiye annemiz Allah Hazretleri onu ziyarete geldi. Hazreti Safiye Validemiz. Hazreti Safiye Validemiz Yahudi aslında muhtemelen böyle. Benim Nazır kavmi Hudeyn kızı. Kendisi böylece Peygamber bunu aldı. Nikahlı mesela muhtemelen böyle. Onu ziyarete gelmişti. Peygamber'i çıkardı böyle, uğurluyor. Gece tabii gidiyor Ekrem'le. İki kişi geçiyor böyle. Orada böyle. Ben gittim onun yanında. Bu kadın da adı Safiye benim eşim dedi böyle. Ya Resulallah dedi, ya biz senin şüphemiz yok ya, yabancı olsun bu şey böyle. Dedi Peygamber, şeytan güvenme şeytan böyle böyle. Yani şeytan bir anda, bak Peygamber ama, bak gece arasında bir kadın var. Onu götürüyor, kim o belli böyle. Demek ki ortaklıkta evla insan bildiğine ortak olacak bu tane böyle. Bildiği yakın acısını böyle, bilirsin bunları böyle. Sonra kurban niyetiyle katılacak. Niyeti bu. Hissi eşit olacak bu tane. Aynı olacak böyle. Olacak böyle. Şimdi günümüzde sevaplar noksanlaşıyor. Şimdi bir insan kurban almak için gitse, geçse her adamın sevabı oluyor. İbadet niyet baktığına bak. Nasıl namaz giderken alıyorsun, hac ederken böyle. Kurban alacak kişi böyle değil mi? Bir de gezerdi mesela. Oraya gider, buraya gider, gezerken ne yapıyor? Her adamına sevabı muhtemelen böyle. Hayvan aldı, evine getirdi. İyi müsait, evine getirdi böyle. Ona yaptı. Her hizmetin sevabı bak muhtemelen. Her hizmetin sevabı muhtemelen böyle bak. O su verir. O kurban tabi. O sulamanın böyle. Yem verir. Ot getirir. Değil mi? Onu bir tarar. Temizler. Hayvana bakar. Altını temizler. Bakar muhtemelen böyle. Hep bunların bir sevabı atıyor muhtemelen böyle böyle. Günümüzde azaldı bundan ama böyle. Yani çok işin abi işini böyle. İşten kaçıyordu ama yani. Sen kemer kes vardı böyle icabında böyle. Al paket al gel hem böyle. Tabi kurup oluyor gene. Sevap noksanlaşıyor muhtemelen. Bir de ortaklıkta hayvanı önce almadan önce ortaklar belli olması muhtemelen böyle. Şimdi mesela iki kişi bir hayvan almışlar. Bir kişi hayvan almışlar böyle. Ya ben de gireyim onaya. Oluyor mu? Oluyor. Kerahatir oluyor muhtemelenler. Alınan zenginse böyle. Eğer biri fakirse onu adak yere geçince onu ortak alamaz muhtemelen. Adağa girme. Adağa onu kesmek şarttır. En iyisi ne gerekiyor bunda? Önce ortak olmak gerekiyor muhtemelen böyle. Ortak belli olacak. Hayvana beraber almaları gerekiyor muhtemelen böyle. Onlara gerekiyor. Hatta bazı fukahaya göre bir kimse diyorlar bir hayvan almış kendini kesmek için almış böyle. Kendi adına. Durumu güzel böyle. Kendi kendine ya da ev hakkını beraber neyse böyle. Kendi almış mı kesmeye böyle. Ben bir yalvarıyor, ben de gireyim diyor. Ne yapması gerekiyor? Aldığı paraya sadaka vermesi gerekiyor böyle diye. Alırken onu Allah'ın kesmeye yetiyor onu hayvanı. Onu ticaret ettiği bundan şimdi böyle, satmış oluyor böyle. Parayı sadaka vermesi gerekiyor ama böyle böyle. Eline geldiği kadar ortak, önceden belli olacak ortaklar. Hani beraber almaları gerekiyor. Ya konuşuyorlar mesela. Biri vekil olabilir böyle. Vekil caizdir böyle. Mali ibadetlerde böyle. Birini sevk ederler. Sen bak derler. Ben alır bunu derler böyle. Olabilir böyle. Şimdi bir de kurbandaki bazı özürler. Kurbanı engel olan bazı özürler oluyor böyle. Kurban engeli böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri deve de kesti muhteremler. Daha çok koç severdi peki kesmeyi muhterem böyle. Esra'nın biri buyuruyor, Hazreti Cabir Hansa buyuruyor, Zeba Resulullah bir kebeşin. Resulullah bir kebeş kesti. Kebeş nedir? Koç. Boynuzlu koç böyle. Yenzuru fi sabadin. Karayla bakar. Karayla bakan. Ve yekülü fi sabadin. Karayla yiyen. Ve yemşi fi sabadin. Karayla yürüyen. Karayla bakıyor. Göz etrafı kara. Göz karası değil mi ama göz etrafı kara. Karayla yiyor, ağzı etrafı kara. Karayla yürüyor, ayaklarını kara mutan böyle. İbrahim Aleyhisselam'a bu koç geldi. İsmail Aleyküm Aleyküm Aleyküm böyle. İsmail Aleyhisselam'a. İsmail Aleyküm biliyorsun yatırdı oğlunu. İsmail Aleyhisselam'a böyle. Bağlı bu şekilde böylece. Tabii bir bıçağı çekti. Bıçağı çok bilemiş ama bıçağı. O kadar meşgul et baba. Yani düşünmek böyle korkunç bir şey muhtemelen böyle. Bir insanın böyle bir de sevdiği yavrusu. Bir insan bazı olur ya mesela oğluna bir iş yapar, aksi bir şey yapar, ters olur, şu olur. İnsan kızı anda bir şey yapar insan böyle. Kızı anda böyle. Ama öyle değil şu muhtemelen böyle. İtaatkar böyle, sevimli böyle. En güzel zamanında yatır onu elinde, kesme böyle. Tabi imtihan var İbrahim Aleyhisselam'a. Eğer İbrahim Aleyhisselam koç gelmedi onu kesseydi, o zaman çürük kuvveti gerekecek olacak şeriat olacak muhtemelen böyle. Hem onu işte vermeden böyle muhtemelen böyle. Bir bıçağı çekti böyle, kesmedi bıçak böyle. Acaba kör mü böyle? Şöyle bir taşı vurdu ben, taş kırmadı böyle. Öyle kesin bıçak böyle. Onun tabii suyunu kendi veriyorlar, suyunu veriyor, kendi veriyor böyle. Üçünü kesmeyince bıçağın dönüş şeyi böyle böyle. Kesin tarafı. Ya bıçak neyi kesmiyorsun? İbrahim Aleyhisselam böyle. Yani gözü yaşlan böyle. Neyi kesmiyorsun bıçak? Ya sıkki neyi kesmiyorsun? Ya Halilullah. Sen kesiyorsun Allah bana kesme dedi. Nasıl keserim bunu böyle? O anda tekbir sesi geliyor. Allah gökten. Cebrail Aleyhisselam'a selamlar. Koç getiriyor böyle. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Şaşırdı Cebrail Aleyhisselam böyle. Bir baba oğluna bıçak sayıyor boğazına, oğlu atıyor boynu böyle, kımlamıyor böyle. Orada ya. Tam teslim oluyor. İşte ona getirip koş da ölüyor koş muhtemelen, o koş böyle. Yani Habil'in kuvveti koştu, cennetiydi kuvveti muhtemelen böyle. Karayla yiyen, ağzın etrafı kara. Bu şeyin kısmı böyle şu an böyle. Karayla bakan, göz etrafı böyle kara, ayaklarının alt kısmı da kara muhtemelen böyle. Koş, boynuzlu. En eftali peygamberimiz bu muhtemelen böyle. Bu şekilde böyle. Yani böyle bulunursa mesela böyle. Bu da eftali muhtemelen böyle. Şimdi kurbanlık hayvan. Bak o mesela bir deve, sığır olduğunu fark etmiyor. Önce gözü kör olmayacak göz. Gözü kör olmayacak. Peki ama gözün biri kör olsa ne olur? Bir zararı var mı etine? Yok ama muhteremler, şimdi hayvanın dışı organları, boynuzu, kulağı, şunları, ne bunlar böyle, onun bir nevi ambalajı muhteremler böyle. İşte bir insan beni hediye götürecek. Hediye. Hediye güzel bir şey. Ama ne yaptım? Ona bir eski bir garip sardım böyle, buruşlu bir garip sardım böyle. Ona da bir pis bir poşete koydum böyle, götürürdüm böyle. Olur mu? Hediye güzel. Hediye çok güzel. Ambalajı kötü ama ambalajı muhtemelen böyle. Ambalajı muhtemelen böyle. Onu bakmışım böyle bir pis bir poşet. Muruşu böyle. Yani kullanmış aşağı bir poşet bu şekilde böyle. Ona koyup getireyim. Ambalajı muhtemelen böyle. Ne gerek değil mi? Hediye getirirken böyle. Güzel bir kağıt, ambalajı, güzel bir şey onu koymak gerekiyor bu şey böyle. İşte kurban da Allah'ın kesilen kurban da böyle ambalajı gerek muhtemelen böyle. Ambalajı bunlara böyle. Gözünün biri ve ikisi kör olmuş muhtemelen. Hatta gözünün biri, yani gözünün biri güzel görse bile, diğeri gözünün yarıdan çoğu görme eksikliği, noksanlığı varsa gene olmuyor. Bak, yarın noksan böyle. Peki nasıl bilecek bunu? Nereye gidecek? Göz atamayacak mı? Hastaya mı gidecek? Yok muhtemelen böyle. Buna bir de kural koymuşlar. Bu kadar muhtemelen böyle. Şimdi kişi bakacak koyununa, mesela neyse koyun, inek neyse böyle, bir gözü sağlam görüyor böyle. Birinden şüpheli yaparsın böyle. Ne yapar kişi böyle? O şüphelendiği gözünü kapatır muhtemelen. Sağlam gözünü bırakır. Aç olacak hayvan böyle. Onu bir diker. Aç olacak hayvan böyle. Sonra ne yapar? Mevsime göre taze ya kuru ot alır. Hayvan siyah ot böyle. Ona yavaşça gelmeye başlar. Karşıdan böyle gösterir böyle. Hayvan bunu nerede gördü? Şurada. Ona işaretler böyle. Sağlam gözü. Adım ölçer. Kaç adım bu? 100 adım böyle. Oradan gördü bu. Sağlam gözü böyle. Bu gözü tamam kadar böyle. Şimdi bakana kadar eksik öbürü gözü böyle. Şimdi bu sağlam gözünü bağlar, öbürü açar. Aynı yere hayvanı diker böyle. Aynı yere yine başlar. Kol getirmeye. 100 metreden karşı görmeden böyle. Geldi. 70 metre kala gördü. 170'i görüyor. Olur muhtemelen böyle. Ama yarıdan sonra artık görme başladı. Olmuyor kadar. Ya ama efendim ya uğraştırın bunlarla. Ama muhteremler sahabı var ya bunlar. Allah için değil mi ya? İbadete bunlar böyle ya. Muhterem böyle ya. O kurban kolay mı? Bir can gidiyor ortada bir can ya. Ya can gidiyor böyle. Onun için onun düşme gerekiyor bunu. Yani gözünde biri bile körse yarından fazla görmesi şart. 160 olsun oluyor gene böyle. Bir de bir ayağı topal hayvanın, bir ve iki nesil topal böyle. Hayvanı kesimine gidemeyecek insan böyle. Basıp basamıyor böyle. Yürüyemiyor bu şekilde. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Hayvan ayağı da tutulduk sağlamayacak. Yani aksak olan hayvan mesela böyle. Hafif bassa oluyor gene böyle. Yürüyebilirse böyle. Yani hayvan kesimine gidebilecek bulunduğu yerden. Gidebilecek böyle. Az ayında topu olabilir böyle. Ama ayın basacak biraz böylece. Bu da oluyor böyle. Böyle çok zayıf. Artık iliği kopmuş eliyim bir şey işte böyle. Sırf deri kemik zayıf. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Yani Allah için olan bir şey, Allah için olan bir şey böyle. Kişi buna yaralanıyor ama niye Allah'ın hükmü kesiliyor bu? Çok zayıf olmayacak hemen böyle. Bu da kulak kuru kesilmiş böyle. Yel hayvanlar kulağını keserler muhtemelen. O koyun bakanlar. Çünkü kocaman yaylada hayvan çok. 100 koyun, 200 koyun var böyle. Karışık bunlar birbirine böyle. Ayıramazlar bunları böyle. Ne yapıyorlar böyle? Bazı kulağını bir deler böyle. Kulağı hafif keser. Eğer kulağının yarısından fazla kesilmişse, yarısı kesilmişse o da olmuyor kulağı muhtemelen böyle. Hani Şafii'de hiç kesilmeyecek böyle. Böyle. Hani böyle yarıdan az kesilmişse olabiliyor muhtemelen. Kurt da bunun gibi böyle. Yani bak hayvan dışı da böyle. Ambalajda ne olacak değil mi? Ambalajda böyle. Boynuzlar. Eğer doğuştan boynuz yoksa olur. Ama boynuzu daha soğuk. Bak, böyle. Ama olur böyle. Yani doğuşta yok boynuzu. O da kurup olur böyle. Ama boynuzu kesme daha soğuk. Boynuzu kırılmış. Nereden? Ucundan bir kırılmış. Zart muhtemelen böyle. Eğer kökten, yani beyni kökten kırılmışsa, bir ve iki boynuzu, o da caiz olmuyor. Kökten kırılmışsa böyle. Çünkü beyin ilgili böyle. Hayvan dişin çoğu dökülmüş artık. Oltayım artık böyle. Çiğneyemiyor, yutamıyor, şalpayım, bakayım bunlara böylece. Bu da olmuyor muhtemelen böyle. Doğuştan hiç kulağı yok hayvanın. Bu olmuyor muhtemelen. Doğuştan boynuz olması oluyor böyle. Ama doğuştan kuruyor veya kulağı yoksa doğuştan bu olmuyor kuruma böyle. Keserken hayvan sakatlandı bu zarar etmiyor böyle. Keserken böyle. Hayvan ürktü mesela, ne oldu mesela böyle. Keserken ayağı kırıldı, şu oldu, bu oldu böyle. O zarar etmiyor muhtemelen böyle. Hayvan aldı. Kesmeden önce hayvan sakatlandı. Ama ne olacak? Zengin olan yine başta alacak muhtemelen. Onun için sağlama kesme vacip böyle. Ama fakir aldığı bir hayvan sakatlanmışsa zaten o adak yerine geçiyor. Onu kesin mecbur. Sakat olsa muhtemelen böyle. Ama Şafii de sakatını zarar etmiyor. Zengine de böyle. Bir de gelelim inşallah hayvanın kesimine. Yani çok bu konu geniş ama bir sohbete sığma çalışıyorum muhtemelen böyle. Kesimin vakti yerine kurban kesilir. Arefe'de 3 günü barem günlerinde. Birinci günü daha eftal. 2-3 günlere böyle. 3 geçeli akşama kadar böyle. Birinci günü bayramımızı kılan yerde namazdan sonra. Yani bir kasabada, köyde şey namaz kılıyorsa namazdan sonra. Buyuruyor Aleyhisselam, ben daha kable salati. Bir insan bayramımızı kılınan bir yerde, köy kasabada, namazdan önce kesse kurbanını. Aslında imsa vaktinde şapak söktü mü başlıyor kurban kesme vakti böyle. Namaz kılınan yerde hemen keser. Yerlerde madem mesela bir kişi böyle, İmsak vakti girdi mi, şapak söktü mü kesebilir böylece. Ama bir insan namaz kılınan, bayram kılınan bir yerde namaz önce keserse feyn namaz zeba li nefsiye onu kendine et olarak kesmişti benim böyle. Kubellah mı diyor. Et böyle böyle. Ve men zeba bade salati kim kurban bayram namaz keserse fakat temel sıkıyor. Onun sıkı tamamdır, kurban tamamdır. Demek ki bayram namazı kılınan bir yerde namaz kılmadan kesim caiz. Hatta Peygamber iade ettirir bu ashabı böyle. Namazdan önce bilmeden kesmiş, Peygamber iade ettirir. Başka kes bakalım böyle. Bayram kılınacak. Ondan sonra kılacak böyle. Mesela şu acele işi, yol açacak icabında bir şey olacak mesela böyle. Bayram namazı kıldığımı beklemez bayram namazı. Hemen oradan çıkar. Bayram kılın hemen çıkar oradan böyle. Ama kurbanı kestim tamam böyle. Üçüncü günü güneş batmadan önce bitecek. Kesmesi. Soyunma yüzümüz değil ama böyle. Kesim işi üçüncü günü güneş batmadan önce olacak. Üçüncü günü böyle. Şabi dört gündür. Dördüncü gün oluyor Şafii mezhebinde. Şimdi hayvan çok hassas bir hayvandır. Hayvan. Duygusal hayvanlar bu tarafa böyle. Dün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri biri giderken Kur'an değil. Biri yatırmış devesini yok deve, ayete kesir zaten deve. Bıçak biliyor. Deve ayete kesir. Bir ön ayak böyle kaldı, bağlanır böyle. Üşene kalır. Ya kımlayamadan böyle. Hatta mesela bir çölden bölde kişi namaz kılacak. Hayvanın bağlanan bir yok. Bir ip yok. Çok ağaç yok tabii böyle şeyde, çölde. Hemen bir ayağını böyle kaldırıp bağlanır böyle. Hiç yine kımlamaz diye muhtemelen böyle. Hayvan böyle. Şimdi biri devesini hazırlamış orada böyle duruyor. Deve almış bıçağını böyle. Deve de ağlıyor muhtemelen. Güneş gibi diyorum böyle. Deve karşısında dur dur. Ne yapıyorsun? Yalnız bıçağı biliyorum Resulallah. İki sefer mi öldürürsün? İki sefer mi öldürürsün hayvan böyle? Hayvan seziyor muhtemelen. Seziyor muhtemelen. Kesinlikle böyle muhtemelen. Yani koyun olsun, sırmanda dev olsun böyle şey. Yani bir kesim hali oldu mu hayvanı sezer muhtemelen böyle böyle. Hele topluyor diye kesilen hayvanlar Allah yardım etsin onu daha sonra muhtemelen böyle. Yo mezbahada şurada burada topluyor da böyle değil mi? O kanlar şunlar bunlar böylece. Hele bir de sesler mesler bir şeyler gelir böyle. Hayvan böyle bunu bile bile idama gider gibi oluyor muhtemelen böyle. Hayvan sesi bundan muhtemelen böyle böyle. Şimdi hayvanı götürürken kesme yerine götürürken sürüklememe gerekiyor muhtemelen böyle. O bir nevi şehit yani. Yani her hayvan nasip olmaz muhtemelen böyle. Aklıma geldi şimdi. Ben çocukluğumda iki tane kuzum vardı böyle. Kuzla kum böyle. Annem rahmetle beraber bir götürdüm bunlara böyle. Bir yaşlı biri vardı. Boşak kendisi böyle. Adı Elmas Aga derdi buna. Elmas Aga yani Elmas Aga böyle. Elmas Aga böyle. Çok tekva bir insan böyle. Tabi o zaman beni çocukum tabii. Yani görüşüm böyle. Çok tekva bir insan böyle. Geldi. Bu kurban olacak. Bu olmayacak dedi. Bu kadar benim tabii. Kurmacı bu olmayacak kurmacı dedi böyle böyle. Ve dedi öyle oldu muhtemelen böyle böyle. Böyle bir kurmalı olmadı muhtemelen böyle böyle. Her hayvan kurmalı olmaz muhtemelen böyle. Her kurmalı derse postlamasınlarında. Her hayvan kurmalı olmuyor muhtemelen. O bir şehitti onlar için muhtemelen böyle. Onlar için böyle böyle. Onlar da onu övünüyorlar kenarına böyle. O arada böylece. Hayvana sevgi, saygı, şefkat lazım muhtemelen. Kesin, hele kesin böyle böyle. Böyle hemen sürüklemem böyle böyle. Hayır, ürker hayvanım tabi, sezer böyle. Onda omuzca yanında kalabalık mı tarafa, omuzca kalabalık böyle. Böyle tekbir getiriyorlar onda. Tekbir işi yok onda böyle. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah bağırma çağırma böyle. Hayvan sizi muhtemelen böyle böyle. Keserken besmele lazım. Ne ki tekbir getirsin böyle. Böyle. Yavaşça böyle. Durdum ayağını durutma böyle. Yavaş sıvazlar şey yapma böyle böyle. Bir suyunu göster tekrar. Bir yemini göster. Hayvanın sıvması bu. Yavaş yavaş bu şekilde böyle getirme gerekiyor. Şimdi hayvan tabii yatırılması kıbleye karşı yatırılıyor. Hayvan nasıl yatırılır? Sol tarafa yatırılıyor. Sol tarafına. Sağ tarafa ne olur böyle? Kesin bulursa suyunu kesmesi gerekiyor. Böyle. Hayvan bir sanya attığımı değil mi böyle? Kesin ne yapıyor böyle? Kesin bulursa suyunu kesmesi gerekiyor. Böyle. Ters geliyor. Bu iş ne yapıyor? Hayvan sol yana yatırılır ki kesen bunu sağ yana kesebilirsin muhtemelen böyle böyle. Yüz hayvanı şeye çevrilir. Koyun keşinin üç ayağı bağlanır. Ön ayağı bir bırakılır. Biraz sağlığın tepmesi muhtemelen. Izdırabı acı ve azalır muhtemelen böyle. Yani bir insan olsun beşte. İnsan böyle bir insan bir sanrısı gerçekten mi? İnsan böyle insan böyle sağa bak kendisi böyle. Hakikaten böyle. Böyle ben var. Hayvan ne yapar? Hayvan tepinirken böyle. Yani can vermek de çok zor muhtemelen böyle. Günahsız bir hayvan muhtemelen. Hemen çıkmıyor can muhtemelen böyle. O zaman buna bakmak görüyor. İbret de bakmak görüyor muhtemelen böyle. Yani hayvanın günahsız bir hayvan can kolay çıkmaktır yani böyle. Koyun keçinin bir ön ayağı bırakılır böyle. Öndeki üstek ayağı bırakılır. Mümkün olduğu kadar bıçak gösterilmez muhtemelen böyle. Yanında fazla gürültü olmaz yanında böylece. Ama büyük hayvanların sığırmanda dört ayağı bağlanır muhtemelen böyle. Bağlanması ne olur? Bir ayağı boş kalan bir vurdu mu adam öldürür muhtemelen böyle. Kocaman bir vurdu mu kafasına adam böyle. Öldürür insan muhtemelen böyle. Deve ayağı kesmek sünnet muhtemelen böyle. Deve ayağı kesilir böylece. Koyun keçi sığınmada da zeb dedi. Zeb. Zeb. Mezba buna gelin mezbaha. Mezbaha hayvan kesim yeri anlamı, isim mekan görme oluyor. Zeba oraya gelir böyle. Koyun keçi sığınmada da zeb deniyor. Boğazdan kesilir böyle. Yunukmadı böyle bir. Şu böyle. O baştan kalacak. Onun altından bir kesilir böyle. Hayvan hemen çeniz altında böyle bir yumurta gibi bir yumurcuk vardı böyle böyle. Onun altından o yumurcuk baştan kalacak böyle. Ona kesilir. Bıçağın da büyük olması daha makbul sünnettir muhtemelen. Bıçağın büyük olması böylece. Genelde kasaplar küçük parça dik keserler kasaplar muhtemelen böyle. Yani aslında büyük olması bu da sünnete uygundur muhtemelen. Kesin olması, büyük olması bıçağın. Hep bu da sünnet bunlar böylece. Hayvan yatırılır sol tarafına. İşte tabi deve ayakta kesilmesi de böyle. Deve nasıl kesilir? Nahır deniyor bunu işte böyle. Zeb, nahır böyle. Deve göğüsten kesilir muhtemelen böyle. Deve bana kesilmez. Orası çok kalındır muhtemelen böyle. Kesmez böyle. Devenin buna kesilir böylece. Şimdi deveyi boğazdan kesmek mekruh muhtemelen der. Koyun keçi de göğüsten kesmek mekruh. Tamam, böyle. Yani koyun keçi sırmanda göğüsü kesilmez muhtemelen. Boğazdan kesilir böyle. Oradan kesilir. Dört damar denir böyle. Nefes borusu, yem borusu, iki de şah damar vardır böyle. Dördünün kesilmesi muhtemelen böyle. Dördünün kesilmesi böyle. Şimdi tabii en makbulü kişinin sahibini kesmesi bu noktada böyle. İbadet olduğu için böyle, ibadeti kendisi yapması. Yapamıyor, beceremez, yarım bırak hayvanı. Beceremiyorsa, yani kadına kesebilir muhtemelen böyle. Kadına kesebilir muhtemelen böyle. Yani kadına güçlü, kuvveti, cesursan kadın, o da kesebilir böyle böyle. Fark etmez böyle böyle. Eğer kişi kendi kesemiyorsa, yoksa güveni, ama vekil eder muhtemelen, vekil şart muhtemelen böyle. O kendi kese onun kurban olur o zaman muhtemelen, olmaz böyle. Vekil şart muhtemelen böyle. Abi ben sana bunu vekil ettim böyle. Ya da kal 5-6 kişi anlıyor mesela, ortak kes, hayvan kesin mesela. Hep onu vekil eder onlara böyle böyle. Peygamber'in arsları kızı Fatıma'yı buyurdu muhtemelen, kurban kesecek böyle. Kızım Fatıma, gel kurban keserken baştan bunu, ilk akan kanını gör. Peygamber'in kızı Fatıma'ya çağırdı muhtemelen. Gel ya Fatıma, kızım gör kan böyle. İlk kesirken böyle böyle. Kesildi, kanı gördü böyle. Git olsun bunlar böyle böyle. Olsun böyle. Demek ki işte ben bakamam. Orada bakmak lazım muhtemelen. O can gidiyor orada. Allah yaşayacağı çağırıyor böyle. Onu Allah yarattı böyle. Onun tam canı var bu şekilde. Bu da şefkat, merhamet lazım bu arada. Sonra da geliyor şimdi burada. Besmele gerekiyor muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Bismillah demesi vaciptir. Allahu Ekber o müstahaptır böyle böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Burada arada vav olmayacak. Vallahu Ekber olmayacak. Böyle vavsız olacak burada böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Kim diyecek bunu? Kesen. Bir de yardım eden. Yani kim eli koyuna değilse o da onu diyecek bunu. Başım böyle. Bir de bu var şimdi muhtemelen böyle. Büyük hayvanda mesela büyük hayvanda böyle ayağına bastırıyor, şu bastırıyor, bastırıyor bu şeyle. Besmelesiz olmaz muhtemelen böyle, böyle. Yani bunları bilmek gerekiyor muhtemelen böyle. Bir gün Hazreti Ömer Halife Hazretleri birisine karşılaştı. Ne diyorsun diye. İşte ben alışveriş yapıyorum diyorsun. Yani alıp satıyorum bir şey böyle böyle. Buna alışverişin şartlarını soruyor İslam'a göre. Çoğu bilmiyor. Dön git. Dön. Onu öğren sonra getirir. Yani bir insan yaptığı işini bilecek mutlaka. İslam'a göre mutlaka böyle böyle. Allah kabul etsin. Sen mecbursun ya. Ya. Namazı öğreneceksin mutlaka. Farzını, varını, sünnetini adı öğreneceksin namazı. Böyle böyle. Demek ki kim eline dokunursa hayvana o anda böyle. Dokunursa her biri böyle. Ve bu son söz olacak ama böyle ben. Sizin Allah'a bildikten sonra Allah bunu kabul etsin. İşte şunun ruhuna yok mu derim böyle. Konu onu bir şey dedim böyle. Tekrar gerekiyor böyle. Ya hayvanın kestiği yer değişse. Hayvan mesela kalktı kaçtı mı? Yakaladı orada mesela kestim mesela. Tekrar gerekiyor besmele. Mekan değişse böylece. Gerekiyor. Ben sonsuz olacak böyle. Hayvan hatırlayacak. Tabii eline bıçağı aldım artık mesela. Tam şey geldi. Baş tutuldu böyle. Gerildi. Baş gerilmesi gerekiyor. Daha kolay kesmesi için böyle. Ne yapan? İsmine Allah-u Ekber. Kesen bunu der. Tabii sahibine dokunuyorsa orada hayvana. O da böyle. Kim dokunur mu derler bu şekilde. Onu keser muhtemelen böyle. Bir can tabi böyle bu. Yani can candır. Azlar sen bir can almayı bu da. Bu da böyle. Bir görev bu da böyle. Ama Allah bu izin vermiyor. Peygamberimiz kesti muhtemelen şu an. Böyle. Ne yapar? Dört ama kesildi mi hemen başı kesilmez. Böyle beklemek lazım böyle. O hayvan çok eziyet veriyor muhtemelen böyle. Ama böyle beklenir bu şekilde böyle. Hayvan ızabı dünsün. Mesela din sahibine baktın böyle. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra başını keser. Üzmek için ondan sonra başlar bunlara böyle. Burada kurban doğası var muhteremler. Burada kim okuyacak buna? Kesen değil de sahip okuyacak buna muhteremler. Yani kesiciye diye muhteremler. Hatta kesicinin de Müslüman olması için o da şart muhteremler. O da var muhteremler. Böyle kasap var mesela böyle ki her gün içki içiyor, sarhoşlu muhtemelen böyle. Din iman bilmiyor böyle muhtemelen böyle. Evet işin ehli, uzmanı, güzel kişi hayvanı biliyor ama besmelesi bir insan böyle muhtemelen. Yani kesin Müslüman kesenin de muhtemelen böyle. Yani müşrik mi kesin eti yer mi haram olur muhtemelen böyle. Eti yemez böylece. Bir de kasaba bir insan işte kestiği için derisini ver, merisini etten veren derse bu da olmaz muhtemelen böyle. Kesici parayla kesebilir muhtemelen. Yani bu helaldir kendisine bile alabilir böylece. Ama ona kurbandan bir parça verilmez muhtemelen böyle böyle. Onu yiyeni verir böyle. Derisini yapacak onları, ondan sadakadır onlara böyle. Ona göre böyle. Hatta bir insan mesela önceden aldığı bir koyun oldu mesela. Koyun oldu. Koyunun süt var ya, inek bir aldım mesela. Böyle hayvana süt de ama böyle mevcutlar. Onu almış. Aslında böyle halim. Yani onu sakınız. İyak böyle halube. Sakın sütü kesmeyin. Böyle. Ama öyle düşün mesela böyle. Hayvan sütü böyle. Eğer sütünü sağmasa, hayvana zarar vermez, sütünü satmaz. Sağmaz mı sen böyle? Hayvana zarar vermesin böyle. Ama hayvana zarar verecekse sütünü sağar. Bakın işe muhtemelen böyle. Onu fakir verecek böyle. Fakir şart muhtemelen böyle. Hayvanın çok kılar var mesela. Koyunu büyük çok değil mi böyle? Yazın mesela birkaç önce almış. Hayvana bunalıyor şey için böyle. Onu kırpmamış. Kırparsan kütüphane ne oldu böyle? Onu sakın vermesi gerekiyor muhtemelen böyle. Ama keşten sonra alır yunu mesela. Serbest muhtemelen böyle. Ondan sonra serbest kendisine böyle. Bir de hayvan gebe olsa muhteremler şimdi. Hayvan gebe olsa tabi bunu almama gerekiyor böyle. Bilmedi, anlamadı. Eğer anlamazsa bunu aldı. Hayvan doğurdu. Kestim önce hayvan doğurdu böyle. O da kesme gerekiyor muhterem başında zaten böyle. O da kesme gerekiyor. Çünkü o kum alırken o hayvanın içinde o. Onun bir parçası. Onda kesmesi gerekiyor muhtemelen böyle. Eğer doğumda kesin önce doğurmadı da mesela doğum kesti, işte yavrusu sağ çıktı muhtemelen böyle. Onun üstüne de keser, insan sadakaları verir böyle. Bak alamaz onu anlamadan böyle. Hatta ölü çıksa içinden böyle. çıkarsa İmam Azam bir yerme dedim. İmam Şafii'nin eti yedin muhtemelen böyle. Ölü çıksa bile, yavrusu böyle böyle. Şimdi hadis-i şerif var. Zekatü'nün cenin, zekatü ummihi diye böyle. Zekatü cenin, cenin o yavrunun kesilmesi böyle. Anne zekatı gibidir. Hadis-i şerif derler bu şekilde. Bir de inşallah vakit oldu. Bir de kısa bir konu da alayım işte böyle. Ölü adını ölüye kurban kesme ölüye. Olur mu? Olur muhtemelen böyle. Eğer kişi ölmeden önce kurban bakıyor yakın mesela böyle. Eğer vasiyeti bulunursa bir de kurban alacak kadar para bırakırsa bırakırsa böyle hatta mal üçte birisi gene oluyor böyle. Yani mal da varsa eğer ölen kişi vaat etmişse, bilim adıma işte bir kurban kessin diye. Onun kimse varsa, kim vaat ettiyse böyle, o kişinin malından, o kişinin malından baktım böyle. Malını ne yapar? Onu adına kurban kesiyor muhtemelenler. Ama bunu kese yiyemez, çok su yiyemez muhtemelen böyle. O fakire verir muhtemelen. Yani babalar vasiyet mi mesela? Babalar vasiyet mi böyle? Malı mükemmel mesela. Ben diyor, ölürsem bir kurban önce diyor. Ölürsem diye. Benim adıma diyor, bir kurban kesin benden sonra diyor. Peki. Öldü rahmetli oldu. Bunun malından mı kesilir? Onun malından kesilir böyle. O mühim orası böyle. Onun malından hayvan kesilir böyle. Değilse ki koyun, kışın, manda yesin böyle. Keser böylece. Onun etinden çoluk su yiyemez muhtemelen. Onu yemezler böyle. Zengine veremez, komşu veremezler. Ancak o fakirin hakkı o böyle. Öyle böyle. Eğer ölenin böyle vasiyeti yok. Yok böyle vasiyeti böyle. Hatta zaman geçmiş aradan icabında. 3-5 tane aradan geçmiş böyle. Şimdi abi değil mi? Annemin burnuna keseyim mesela diye. Babamın burnuna keseyim diyor. Bir ortak oldu. Onlar karıştı bu şekilde. Kendi parasını veriyor. Bunu yiyebilir muhtemelen. Bu sebep böyle. Bunu yiyebilir. İstini bunu verebilir bunu böyle. Demek ki annesinin babasının böyle vasiyeti yok. Kendinden kesiyor bunu. Şöyle. Hazır hayvana mesela durumu iyi böyle. Annesi ilave edin mesela böyle. Parası veriyor. Bunu kesin yiyebilir. Çok su yiyebilir. Bu serbesttir bu. Yalnız Şafii'de izinsiz kesilmiyor muhtemelen başladığına o var muhtemelen böyle. Böyle. Yani ölen vasiyet etmemişse kesiliyor muhtemelen böyle. Hanefi de kesiliyor böyle. Onda kesiliyor. Bir de bazıları Arefe günü kesiyorlarmış böyle. Böyle duydum böyle. Ölüye kurbanı. Arefe günü diye böyle. Kesin de olmaz muhtemelen böyle. Kurban kesme günleri Kurban Bayramı birinci günü başlar muhtemelen böyle. Namaz kılınan yerde namazın sonra başlar muhtemelen böyle. Arefe et olur. Bir şey olmaz muhtemelen böyle. Olmaz böyle. Ama ölüye kesilir muhteremler. Demek ki vasiyet para bırakmışsa ondan yiyemez yakınları böyle. Kendi de keserse onu yemin serbest ondan böyle. Şimdi kurban duası dedi muhteremler. Enam suresinde 162-163 suresinde böyle. İnne salati. Aslında kulli ayet-i kerime başlar. İnne salati. Ama kul okumaz burada böyle. Çünkü kul böyle söyle. Olduğu için böylece inne salaten başlamaz böyle. İnne salat diye başlar. İşte okusam bunu anlatsam akılda kalmaz muhteremler. Enam suresinde 162-163 muhterem böyle. Bunu ne yapar? Kurban sahibi. Okuması muhteremler. Kurbanın kabul olması daha makbuldür böyle. Duadır böyle. Kurban için namaz diye böyle bir şey geç kitaplara muhteremler böyle. Ama kılarsa olur mu? Kuşu baktı mesela kılar böyle böyle. Bir de eğer kişi kurbanını ilgin kesecekse, erkin kesecekse hiç yememesi gerekiyor. Fecrin imsaktan sonra yemesin böyle. Oruç diye niyet yok böyle böyle. İmsak vaktinden sonra. Mesela diyelim ki 3-40 kişi mesela şu böyle. O anda mesela böyle. 4'te diyelim mesela o gün böyle. Dört demesi imsak değil mi kişiye böyle? Dört tane bir şey yiyebilir. Kur'an var mı böyle? Kur'an keşfet ne yapar? Dört tane bir şey yemez. İlk günü keşfetse ama tabi. Keşfetse böyle. Kurbanın etiyle iftar açar yani. Bu oruç değil ama iftar açın böyle. En makbulü ciğerinde. Ciğerinde. Kurbanın ciğerinde iftar açın böyle. Ama ikinci, üçüncü keşfetse mesela böyle sıraya girmiş. Yok. Zaman yok buna böyle. Açlama iki gün, üç gün tam böylece. Ramazan bayramında namaz ederken tatlı yemek sıvap mıdır? Sünnet mi olur? Ramazan bayramında. Kurbanda bir şey yememek sünnet mi olur? Böyle. Yemek gerekiyor böyle. Yani ilk olarak o günü böyle kurbanın etiyle, tabi ciğeriyle daha sağ. Ciğeriyle yapması gerekiyor bunlara böyle. Sonra tabi dağıtıma gelince en makbulü üçe bölmek bunu böyle. En makbulü. Üçte biri kendine ayır, evine ayır böyle. Üçte birini fakirlere verir. Üçte birinin böyle yakınları, zengin kibası verir böyle bunlara böyle. Bunlara böyle. Ama çoğu kişiyle kalabalık mesela kendi şey yapıyorsa böyle, elini daha çok bırakabilir böyle. Hatta hepsini evine bırakabilir, icabına böyle bırakabilir bunları. Allah-u Teala işlerine kabilesi muhterem böyle keşke kurbanlar işler böyle. Yani kurbanların duası onların tabi onların kurbanların ahları bağları var onlarla böylece. Kabilesi bunları. Bir de bu Kur'an bayramı elhamdülillah muhteremler çifte bayramı yaşıyor kurbanı var. İşte muhteremler. Yani zaten bu korona virüsü ile hep benim tahminim bir değişim olacak. Küre arzı muhterem. Küre de dünya da böyle var. Çünkü bu hasta küresel. Küresel olmak derler. Ne demek küresel? Yani küresel bir olay olacak muhtemelen böyle. Olacak böyle. İnşallah İslam'ın açılacak muhtemelen böyle. Yani 86 senelik böyle. Bir cami müzeye çevrildi böyle. Fatih'in vasiyeti muhtemelen böyle. Yani savaşta bir ganimet vardır. Fatih'in o kişi düşük kişisine. O da ne yaptı bunu? Vakfet muhtemelen böyle. Vakfesini ben okum muhtemelen böyle. Allah'ın benim ona lanet olsun diyor. Kim bunu başka amaçlı kullanırsa bunu muhtemelen böyle. Böyle, böyle diyor. Tabii günümüze kadar da kimse bunu hiç edemedi muhtemelen böyle. Yani elhamdülillah nasip oldu. Nasıl muhtemelen böyle. Allah aşkına inşallah Cuma günü inşallah, öbür Cuma günü inşallah. Orada Cuma namazı başlanıyor. Böyle. Yani bu İslam alemi için derin noktası muhtemelen böyle. Yani Türkiye'nin bağımsızlığı bu muhtemelen. Türkiye bağımlı dışarı aşamıyor bunu. Korktum bundan muhtemelen böyle. Korkuyorlar. Bu çok mühim bir şey böyle. İstanbul'un fethi başkaya benzemiyor muhtemelen. Başkaya böyle. Yani Bursa'ya, Eskişehir'e, Konya'ya, Atapada'ya benzemiyor muhtemelen. Peygamber Hadis-i Şerif hakkında ya. Ya. Elbette Konstantin'e feth olunca bak. Lütfen ne Konstantin? Lütfen ne? Bak. Elbette elbette. Şeydi var bak. Dillan var başta böyle. Elbette İslam'ın feth olacak böyle. Ne güzel emiri, padişahı. Ne güzel askerler. Ya, böyle. Fatih Sultan Mehmet, Peygamberimize ne güzel bak. Niye emir emir'e bak. Niye emir? O emir ne güzel emir'e bak. Peygamber met ediyor Fatih Mehmet, Fatih Sultan Mehmet böyle. Met ediyor da böyle. Fatih küçükken yaramaz mı? Fatih Mehmet küçükken böyle. Hareketli yani, yaramaz hareketli. Duramıyor böyle. Onun için yaratılmış ama. İslam'ın Fatih'e edecek muhtemelen böyle. Haşap hareketi böyle. Babası İkinci Murat Hazretleri. Tabi özel oğlu hoca tutuyor tabi sarayda. Okutamıyor bunu. Dinlemiyor kimseyi. Takmıyor kimseyi muhtemelen böyle. Hazreti Molla Gürani zamanında var. Meşhur benim Molla Gürani. Onu çağırıyor İkinci Murat. Böyle benim yavrum Fatih'im ki okutamıyorum. Sen okutur musun diyor. Okuturum sultanım ama diyor. Bir şartım var. Ne bu şartın? Tam ben okurken Fatih sen oraya girirsin böyle diye böyle. Ki ben ayağa kalkmam sana böyle diye. Oturursun böyle diye. Ben sana bağıracağım sen de böyle diyor. O zaman okudum ben bunu diye. Pek bağırdı böyle böyle diyor. Şimdi tam Fatih okan başlayınca tabi Nazlı takmıyor ki şeyi böyle. Babası da padişah takmıyor böyle. Herkes ona korkuyorlar ki sen böyle. Şimdi ikinci Murat heybetli böyle. Geliyor hiç kalkmıyor ben. Geliyor oturuyor böyle. Hadi ok bakalım. Bu şeye bakalım böyle sen. Döver mi seni? Şu an ok bakalım böyle. Abi Allah'ım baba sen bağırıyor buna bu. Korkuyor mu senden? Babası yani böyle bağırdığına gel, babası olmaz ne yapacak? Dövecek bunu. Korkuyor. Okudu bunlar muhtemelen ben evvel. Lillahi Teala Fatiha.